Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Hazretleri'nin Kavâidül Akaid dersinden Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında konuşurken, geçen derste ilim sıfatını yapmıştık. Şimdi irade sıfatı beyan edilecek inşallahurrahman. İbaresinde şöyle buyuruyor. Ve ennehu Teala, Allah-u Teala müridün lil kainat, kainatı mürittir. Mürit irade sahibidir demek. Kainat mevcudat, yani var olan, varlık sahasına çıkmış her şey demektir. Bunu önce bir mana versek iyi olacak. Manayı toptan vermeyince dağılıyor. Toptan mana verelim. Ondan sonra izaha geçelim. Daha bundan sonra öyle yapsak, keşke geriyi de öyle yapsaydık iyi olacaktı. Çünkü bir kelime üzerinde bazen tafsilat giriyor. O arada kelimenin ilerisi gerisi cümlenin kopuyor. Dinleyenler de belki bir tarafını dinler, bir tarafını dinlemez. O da sıkıntı çıkarır. Onun için evvela lügat manası itibariyle veriyorum. Vennev Teala, şüphesiz Allah-u Teala müridül lil kainat. Kainatı mürittir. Yani mürit irade sahibidir. Ne için lil kainat? Kainat için. Kainat demek olmuş olan şeyler. Şu anda olmamış olan şeyler hakkında Allah'ın iradesi var mı bilemeyiz. Çünkü olmadan nasıl bileceğiz? Biz gaybı bilemeyiz. Allah'ın Teala muafi nefsi ve la alem muafi nefsi. Sen benim içimde ne varsa bilirsin diyor İsa Aleyhisselam Allah'ımıza. Ben senin zatında olanları bilemem diyor. Bir peygamber böyle söylüyorsa biz ne bileceğiz Mevla neyi murad edecek? Ama olmuşsa bir şey murad etmiş demektir. Evet. Müdebbirun lil hadisat. Müdebbirun yöneticidir. Tedbir sahibidir. Tedbir burada Türkçedeki tedbiri. Türkçede ihtiyatlı, tedbirli adam var. Arapçada o değil. Tedbir yönetim demektir. Yöneticidir lil hadisat. Sonradan yaratılan şeylerin tamamını. Yöneticidir. Yani bir şey mevcutsa ve mahluksa ve şu anda var ise onu yöneten ancak Allah-u Teala'dır. Aman işte sen efendim müdürü vardı, amiri vardı, memuru vardı. Geç hikaye. Hepsinin işi Mevla Teala'ya bağlıdır. Mevla ne murad ederse onu yaptırır, onu yaratır. Fela yecri, işte asla cereyan edemez. Nerede? Fil mülki, mülk aleminde. Mülk yani bizim gördüğümüz alemler. Göklerden, yerlerden, dağlardan, taşlardan. Vel melekut, melekut aleminde. Melekut, büyük mülk demektir. Yani şöyle diyelim, mülk alemi süfli. Yani bu aşağı alem, bizim de gözümüzde görebildiğimiz alemler. Melekut alem ulvi. İşte gökler, göklerin arkaları, ikinci kat, üçüncü kat semalar. Daha biz birinci katı bile göremiyoruz. Yıldızları bile göremiyoruz da doğru dürüst. İşte öyle bir şey parlıyor orada diye görüyoruz yani. Onun için üst, yukarı alemde ve aşağı alemde mülk ve melekütün tabii çok izahlarını geride yapmıştım ama kısacası budur. Cereyan edemez. Cereyan edemez demek meydana gelemez demek. Ne kalilun. Az bir şey de meydana gelemez. Ev kezirun. Çok bir şey de meydana gelemez. Sagirun. Küçük bir şey de. Ev kebirun, büyük bir şeyde. Hayrun, hayırlı bir şeyde. Ev şerrun, şerli bir şeyde. Meydana gelemez. Nef'un, faydalı bir şeyde. Ev durun, zararlı bir şeyde. İmanun, inanmak kabilinden bir şeyde. Ondan sonra ev küfrun, inkar ve kafirlik olan, sayılan bir şeyde. İrfanun, Allah'ı tanımak, doğru bilmek. İşleri doğru bilmek bakımından olan bir şeyde. Ev nükrun, nükur. Yani bir şeyleri bilmek ama doğru bilmemek, isabetsiz bilmek, yanlış bilmek, hatalı bilmek. Fevzün, kurtuluş, necat, yani kar elde etmek. Ev husranün, efendim yahut husran Türkçeleşmiş artık, hasar, zarar, efendim kayıp, hitik. Ziyadetün, artış. Ev nuksanün, bir şeyin artması. Ev nuksanün yahut eksilmesi. Taatün, İbadet. Şu adam namaz kılmış, abdest almış, oruç tutmuş. Ev isyanun. Yahut isyan. İşte efendim içki içmek, kumar oynamak, zina etmek. Bütün bunlardan deminden beri saydığımız hiçbiri cereyan edemez. Yani ne aşağı alemde ne yukarı alemde. Ne yerde ne gökte diyelim. Daha Türkçesi. Meydana gelemez. İlla ancak ve ancak meydana geldiyse, geliyorsa bir kazaihi onun kazasıyla, daha da kaderi, kaderiyle. Türkçe'de tabii kaza deyince trafik kazası zannediyor. Kaza ve kaderiyle. Kaza ve kaderiyle şu demek. geçenlerde yine anlattık ama en kısa manasında. Kaza, Allah-u Teala'nın o şeyi evveli olmayan ve hatası olmayan ezeli ilminde bilmesiyle. Onun bilmediği bir şey olamaz. Kader ve kaderi kaderle. Kader de ne demek? Allah-u Teala'nın ezeli ilmine mutabık olarak vakti saati geldiğinde, ezelde onu biliyor. Hangi vakit, hangi saat, ne zaman, ne şekil yaratacağını biliyor ezelde. Onun kazasıyla, yani ezeli ilmiyle, kaderiyle ne demek? Vakti geldiğinde, yaratmayı murad ettiği saat geldiğinde o ezeldeki ilmine mutabık olarak zerre kadar şaşmaz. Çünkü yanlış bilmez ki. İlmi de değişmez. Sonradan yeni bir şey de gelişmez ki onun bildiğine mani çıksın da onu aciz bıraksın da aşağı. Onun için ezeli ilminde bildiğine göre ona mutabık şekilde onu icat etmesiyle. Yani kader takdir. Bu ne demek? Yaratması. Ölçülü, biçimli, miktarlı. Ne demek miktarlı? Ezeli ilimde onu sayısı biliniyordu, boyu biliniyordu, şekli biliniyordu veyahut neyse işte efendim görülen, görünmeyen ruhtur, efendim boyunu enini konuşamazsın, bedendir konuşursun, gramını bilmem nesini, çocuğunu ölçü olacak, doğuyor bilmem ne, anasının karnında işte kaç gramdır. Ha, kader takdir. Takdir ne demek? Miktardan da geliyor. Yani ölçülü, inna kulle şeyin halaknâ bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. Bu ayet neyi anlatıyor? Belli bir miktarla efendim her şey ölçüleriyle yarat. Peki bu ölçü nereden alınıyor? Bu ölçü ta ezelde neyi ne zaman ne şekilde yaratacağını biliyor ya. Kaza işte o. Kaza ezeli ilimde neyi yaratacağını, nasıl yaratacağını bütün teferruatıyla biliyor. Ha, kader ne? Vakti geldiğinde o ilim üzere onun miktarını ne belirledi? Kendi belirledi. Nerede? Ezeldeki ilmine göre. Yani şöyle bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Allah-u Teala bu çocuğu efendim 4 kilo doğmasını, doğacağını biliyor ezelde. Ben mesela 4,5 kilo tosuncuk doğmuşum. İşte Allah-u Teala benim tosuncuk doğacağımı, 4,5 kilo doğacağımı Allah ezelde biliyor değil mi şimdi? Bilmez mi? Biliyor. Kader bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Vakti geldiğinde benim anamın efendim vasıtasıyla beni yaratırken. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi yani? Ya ben ezelde bunun 4,5 kilo doğacağını biliyordum ama bunun anası zayıf. Ondan sonra bunun rahmi buna dar gelir. Ondan sonra bunu 3,5 kiloya indirelim. Yani şimdi böyle bir şey Allah hakkında düşünülebilir mi? İşte bunlar bunu söylüyorlar. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyen Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Çünkü de Allah ezelde biliyor mu? Biliyor. Bilmiyor desen cahil demiş olursun, kafir olursun. Biliyor. Biliyorsa bildiğine göre de yaratıyor mu? Yaratıyor. Yok efendim Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini. Nasıl bilmeyecek senin kimle evleneceğini? Ha sen evlendikten sonra biliyor. Onun nenem de biliyor evlendikten sonra kimle evlendiğini. Düğüne geliyor nenem de biliyor torunu kimle evlenmiş. Yani şimdi kaza ile kader birbirinden ayrılmaz. Kaza Allah'ın ezelde bir şeyi bilmesi. Kader de onu vakti geldiğinde icat edip tatbik etmesi. Uygulaması. Ama miktar üzere. Miktar neyle belirleniyor? Miktar ezeldeki ilimle belirleniyor. Yani şu, demin dediğim misal çok güzel anlatmak için size. Yani bunu ben ezelde 4,5 kilo doğacağını biliyordum ama şartlar müsait olmadı. Kadının rahmi gelişmedi mi? Bunu Allah'ın ezelde bilmemesi cehalet istadıdır. Bunu Allah bilmiyor bunu ezelde ne olacağını diye kafir olur. Peki bunu bu ilmin uygulanmasına Allah'a bir mani kimse çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Ve mantık bir mucizin diyor. Siz bizi aciz bırakamazsınız. Murad ettiğimiz şeyi halk etmekten, icat etmekten. Şimdi kimse de Allah'ı aciz bırakamazsa, ilminde tam isabet varsa ve hikmeti hikmetiyle. Hikmet ne demek? Her yaptığı işte isabet, her şeyi doğru bilmek, ilminde hata almaması, kaderinde hata almaması, halkinde hata almaması, icadında hata almaması. Ama adam engelli çıktı dünyaya. Adam engelli. Allah'ın yarattığı şeyinde efendim 3 parmağı eksik. Yok bilmem gözü görmüyor, yok kulağı duymuyor. Tamam da Allah onun ezelde engelli olacağını bildi. Zaten kaderiyle de vakti geldiğinde engelli olarak takdir etti, yarattı. Allah-u Teala onu ezelde sağlam bildi de sonra imalat hatası mı? Tövbe haşa ya Rabbi, çocuğun gözü doğarken kafasından sıkıştı da boğulacaktı da efendim oksijen alamadı beyni de çocuk ondan sonra akılsız oldu. Böyle bir şey olmuyor ki. Onun anasının karnından doğarken sıkışıp da beynine oksijen gitmeyip de engelli olan var. Bunu ezelde biliyordu. Onu zaten öyle yarattı. Onu da anasına babasına imtihan için yarattı. Ve hikmeti hikmet. Hikmet sıfatı bütün Kur'an bunu anlatıyor. Ne demek hikmet? Her işte isabet. Hata yok. E senin hata gibi gördüğün Allah'a nispetle hata değil ki. Sen engelli diyorsun, özürlü diyorsun, parmaksız diyorsun, gözsüz diyorsun, kafasız diyorsun. Ve Allah Teala onu bir hikmete binaen, işte anasına babasına şefaat edecek, anası babası ona bakacak, çok sevap alacak. Onlar cehennemlik olacaktı. Ona bakmaları sebebiyle günahların kefaret olacak. Sabır edecek, rıza gösterecek. Veya çok mübarek adam falan ama işte çocuğunu sabredemeyecek, raydan çıkacak. Bulan Allah beni mi buldu bilmem ne, bilmem ne. Oradan kafir olacak bilmem ne. Sen bunu ne bilirsin ki Allah kimin hakkında hangi hikmetini icra ediyor? Allah'a nispetle bunların hepsi isabet. Sana bana nispetle bu niye böyle oldu? Tabii bir Müslüman bunu demez, dillendirmez ama tabii şeytan vesvesesi kalpten geçerse de mesul olmaz. Ama her şey onun hikmetiyle olur ve meşiyetiyle oluyor. Şimdi burada bizim esas noktamız meşiyet. Meşiyet irade demektir. İradeyle müteradiftir. Müteradif yani eşit manalı, eş manalı farklı lafız. Biz irade sıfatını konuşuyoruz. Hasılı kelam, meseleyi meram. Onun hikmetiyledir, meşiyetidir. Meşiyeti ne demek? Yani Allah-u Teala'nın buradaki Türkçedeki manalar bugüne kadar geçen derste de dedim uygun olmuyor. Arzulamak diyorsun. Bu sefer Allah-u Teala her şeyi o yaratıyor. Bazı işler var, razı değil. Razı olmadığı işte iradesi var mı? Var. O zaman iradeye arzulama manası verirsen Türkçede rağbet ediyor, istiyor anlamı taşır. Bu mana buna uymuyor. Dilemek. Şimdi maalesef Türkçenin kısırlığından iradeyi dilemekle de tefsir edemiyorsun. Çünkü neden? Allah-u Teala'nın efendim bu kadar savaşlar oluyor, bu kadar Müslüman ölüyor, kırılıyor, bu kadar zulümler oluyor. Bunlara iradesi var mı? Var. Ama Türkçede buna isteği var diye tercüme edersen isteği yok. Çünkü istek, Türkçede ben istekte bulundum demek, talepte bulundum, bunun açılımı, istiyorum o işi demek. Şimdi o iradeyi bu sefer istek, istemekle de tefsir edemiyorsun. İradesiyledir, meşiyetiyledir. Bu ne demek biliyor musun irade? Tek kelimesiyle bir şeyin olmasını murat edip, bak Arapça konuşursan oluyor, sorun yok murat. Murat ederek onu o istediği, murat ettiği diyelim. Bak istediği yine diyemiyoruz. Murat ettiği şekilde olmaya tahsis etmesi. Tahsis etmesi. Yani hüküm buyurması, yani ferman buyurması, yani karar çıkartması, yani iki tarafa eşit olan şeyde tercih kullanması. Tercih kullanması. Mesela burada ne diyor bak. Bu alemlerden neyin var olacağını ezelde bildi mi? Bildi. Onun ezelde bilmediği bir şey var olabilir mi? Var olacağını, olacak olsaydı var olacağını ezelde bilirdi. Onun ezeldeki ilminde böyle bir şeyin varlığı yoksa demek ebedi mevcut olmayacak o şey. Neyin hudüsünü? Hudüs demek yoktan var olacak. Allah'tan gayrı, isim ve sıfatlarından gayrı her şey yoktan var olmuş. Neyin hudüsünü, yoktan var olduğunu biliyorsa onun o bilgisi üzere yani kazaya gidiyor işine. Ezelde neyin, ne zaman, ne şekil hudüsünü, zuhurunu, vücudunu ademden, yokluktan, varlık sahasına çıkacağını bildiyse onun o vakti geldiğinde Rabbimiz Teala o şekil üzere, o ilmi üzere, o bilgisine mutabık şekilde o şeyin varlığını tahsis etmesi. Tahsis etmesi takdir de diyebilirsin ona. Yani ne demek? Takdir, Türkçe'de biraz ayarlama tabiri, ayarlama, uyarlama tabiri. Türkçe tabi ibare darlığından konuşuyoruz. Türkçe nakıs kalıyor ama takdir edip ayarlayıp yaratması. Meşiyet de orada irade kullanması. Bu dördünden geçmeden, bu dört perdeden bir şey geçmeden asla meydana gelmez. Şimdi konuşacağız bunları. Fema, şimdi fezleke. Fezlekesi geldi ibaren. Orada bitireceğim çünkü ilerisine yeni şey. İlerisine tefriye, temsil, misaller verecek ileriki ibareler ama belki o misallerde de izah gerekiyor. Lafı açmak zorunda kalıyor. Fema şa ekan ve ma lem yeşe lem yekun ibare budur. Da hadis-i şeriflerde de bu geçiyor. Fema artık ne şey ki şa'e Allah Teala onun olmasına irade kullandı. Kâne o olur. Oldu bil. Bil fiilde oldu. Ve ma hangi şey ki lem yeşe Allah Teala irade buyurmadı. Bak dilemedi demiyoruz. İrade buyurmadı. Neye irade buyurmadıysa lem yekün O bu zamana kadar olmadı. Buna bir de ilave etmemiz gerekiyor. Tabii şerhler bunu da yapıyor. Ve la yekûnü bundan sonra da olmayacak. Bu zaten ezan dualarında bizim birinci, yok ezan duaları üçüncü ciltte çıkacak. Daha ikide de çıkmadı da. Üçüncü ciltte çıkacak. Orada la havle ve la kuvvete illa billah hayya alessalâh, hayya alelfelâh müezzin dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah okunuyor. Sünnette sabittir. Onun devamında fıkıhlarda yani, fıkıh kitaplarında işte müstehapları beyan eden eserlerde ma şâken, ma şâ Allahu kân ve mâ aleyh ve şellem mekûn. Bu bir itikat kaidesidir. Bunu ezanları duyan insanın kafasına mıhlaması, yerleştirmesi ve Allah neye irade buyurduysa o olur. Neyi irade buyurmasa o olmadı ve o lem yekûn olmadı da var ve lâkûn olmayacak da var. Lem yekun ve lakün dense daha iyi, daha iyi bir şeydir. Yani şimdi Allah-u Teala efendim benim bir anne babamdan aynı anne babadanız üç kardeş ama tek erkek benim. Mesela benim anne babamdan bir erkek kardeşim olmasını murat etmedi. Etmediyse bu olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olur mu? Olamaz. Ha o niye kesin konuşuyorum? Kaybı bildiğimden değil, annem vefat ettiğinden. Yani annem vefat ettiği için konuşabiliyorum. Dolayısıyla demek ki olmayacak. Demek irade buyurmadı. İrade buyurmadığı hiçbir şey olmadı bugüne kadar ve bundan sonra da olmayacak. Şimdi geçen de dedik iradeye dilemek ve arzu etmek manalarını Türkçe'de uygun görmememizin sebebi Allah-u Teala'nın hayra da şerre de iradesi var. Ama hayra rızası var, şerre rızası yok. Onun için hayra da şerre de iradesi varsa, efendim dünyada bu kadar zulmün, bu kadar katliamların, soykırımların olması Allah'ın iradesi olmadan olamaz. Ama Allah'ın buna iradesi var da, varsa rızası var mı? Yok. Ama biz iradeyi dilemek ve arzu etmek manasına tercüme edersek, Allah'ın bu kadar zulümlere iradesi var mı? Hadi bakalım itikat sorusu, akaid sorusu, her Müslümanın cevabı tabii iradesi var. Olmuşsa bir şey. Olmuşsa iradesi var ki olmuş. Maşaken. Ne irade ettiyse olabilir. İrade etmedi olamaz. Oldu bu. Olduysa bu zulüm. Demek irade etmiş. Sen buna gel Türkçeleştir bakalım. Bunu dilemiş. Bunu arzulamış. İrade etmek, dilemek, arzu etmek diye mana verirsen bu zulme iradesi var. Desen Ehl-i Sünnet'e göre demelisin zaten. İrade, onun iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Sen Mutezile misin? Sapık fırka mısın? Ehl-i Sünnet'te Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Allah'ın halkı ve icadı olmasa hiçbir şey meydana gelemez. O zaman iradesi var dediğin her şeye onun hakkında dilemesi var, arzulaması var diyemiyorsun. Diyemiyorsan demek ki iradenin Türkçesi zaten lügatlarda da Türkçe şeylerde de dilemek ve arzulamak manası kullanılmıyor. Biz tabii sabiliğimizden, sıbyanlığımızdan, sıbyan mekteplerinde belki böyle manalar verilmiş olabilir. Çocuk çoluk olarak ezberletmiş olabiliriz. Bu tabii bu istilahları tüy mülaza ederek konuşulmamış o zaman. Ama şu anda biz buna ne diyeceğiz? Allah-u Teala'nın iradesi var diyeceğiz. Meşiyeti var diyeceğiz. Hocam ben de irade Türkçeleşmiş irade ama Allah'ın sıfatıyla kulların sıfatı bir olmaz. Kulların ancak onun ismi onun kullarda olabilir. Misali olabilir hakikati iradenin. İrade-i külliye Allah'a aittir. Meşiyeti külliye Allah'a aittir. Kullarda bir irade-i cüziye var. Şimdi irade-i cüziye, irade-i külliye aynı mana verilebilir mi? Verilemez. O zaman Allah-u Teala'nın iradesinde mevzu şudur. Allah-u Teala ezeldeki ilminde bildiği üzere bir şeyin var olma zamanını, var olacağını bildiği bir şeyin var olma zamanı geldiğinde ona kaderini taalluk ettiriyor. Takdirini, halkını, icadını taalluk ettirdiğinde burada irade buyuruyor. Neyi irade buyuruyor? Ezeldeki ilmine mutabık şekilde onun var olmasını tahsis ediyor. İrade yani bir tarafı tahsis etmek. Tercih ettirmek. Çünkü öbür türlü tahsis eden olmasa o şekilde olmaz, bu şekilde de olabilir. Anladın mı? Bir çocuğun yaratılmasında Allah-u Teala'nın iradesi olmadan o çocuk yaratılamıyor. Burada kaza, kader, irade, hikmet, yani meşiyet zaten iradeye racidir. Bu devrelerden geçecek. Bir çocuk meydana geldi. anne rahminde. Sonra dünyaya geldi. Burada Allah-u Teala'nın kazası var mı? Yani ezelde bilgisi var mı bu çocuğun böyle olacağına dair? Kesin var. Yok diyen kafir olur. Çünkü Allah-u Teala'ya cahil demiş olur. Ultrasondan görüp de doktorun bile anladığı zaman veya eski koca karıların el yordamıyla bile anladığı usuller var. O usullere geldikten sonra, herkes bildikten sonra mı Allah bilecek aşağı? Ezelde ilmi var. Tamam. Kaza bu. Allah'ın kazası, yani ezeli ilmi olmadan bu çocuk olabilir miydi? Olamaz. Bir. İki. Allah-u Teala'nın burada kaderi var mı? Kaderi takdiri belli ölçülerde, belli surette, belli şekilde, her şeyi belli belirli. Hiçbir şey hesapsız, kitapsız, saniye, santim, cüz, parça, her şey miktarlı. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Alimul gayb ve şehadetil kebirul müteal diyor Rahat suresinde. Her şey miktarla. Çünkü neden? Ezeli ilminde nasıl bildiyse o ilim ve bilgi üzere ölçülenmiş her şey. Kader yaratma ve icat vakti geldiğinde miktarla mevcut oluyor. Ne gibi? Bu çocuk 3 kilo doğacak, 3 kilo doğar. Siyah olacak, siyah. Sarışın, sarışın. İki gözü var, iki gözü var. Ezelde bir şeydi, 3 gözlü, 3 gözlü olur. 3 kulaklı, 3 kulaklı olur. 6 parmaklı, 6 parmaklı olur. Ezelde öyle bir şeydi. Hepsinin miktarı var. O orada 5 olacaktı da 6 rastgele olmuyor. Ezeldeki ilim neyse kader onu o ilme mutabık şekilde. Peki, iradeye geldik şimdi. Hikmet var şimdi bir de. Hikmet, hikmet nedir? Doğru bilmek ve tam isabet. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı bir şey hususunda efendim hikmetsiz bir şey yaptığı asla düşünülemez. Hikmet de nedir? Efendim ilmin isabetidir. Yani doğru bilmek. Bir şeyi mutabakat. İlmin maluma. Önceden bilinen efendim bir şeyin, ezelde bilinen bir şeyin vakti geldiğinde tam o ilme mutabık olarak hikmet üzere var olması. Ondan sonra burada bir tabir vardı. Onu bakayım tam bulamışım. İtkan, tahsis, irade, kudret. Zaten bütün sıfatlar bunda mevcut. Hayat sıfatı olmadan zaten hiçbiri tasavvur edilemiyor. Hayat sıfatı. Hikmet de isabet. Yerli yerince yapmak, dost doğru yapmak, sana bana göre değil, kendi ilmi ezelisindeki ilme muvafakat üzere hikmet. Sonra ne oluyor? Çünkü o ilmin dışına çıkması düşünülemez. Niye düşünülemez? Efendim, o zaman ya Allah ezelde yanlış bildi aşağı, cehalet isnadı olur, kafir olursun. Allah-u Teala yanlış bilmez. Efendim, dolayısıyla onun birbirine, kaza ile kaderin birbirine uyum sağlamaması, mutabakat olmaması, orada bir hikmet bulunmaması, tehallüf etmesi, malumun, mevcudun ilimden, ezeli ilimdekinden ayrı farkındalık arz etmesi asla düşünülemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın efendim ilminin malumuna mutabakat etmemesi, uyum sağlamaması manasına gelir. Allah muhafaza. Böyle bir itikatta insanı kafir eder. Çünkü Allah-u Teala da böyle bir şey de tasavvur edilemez. Kaldı ve meşiyeti, meşiyeti. Meşiyet de iradeyle müteradif. İrade neyse meşiyet o. Allah-u Teala'nın irade buyurması diyelim şimdi. İrade buyurması olmadan da olamaz. Şimdi iradeyi şöyle anlatıyoruz. Burada anladık şimdi. İradeyi tam anlamadık şimdi. İrade tahsis. Tahsisu ehadil canibeyn. İki taraftan veya üç taraftan veya beş taraftan veya sayısız cihetlerden birinin tahsisidir. Birinin tahsisidir. Şimdi dünyada diyelim ki bak şu anda 7-8 milyar insan var. Bunların hiçbirinin parmak izi bile birbirini tutmuyor. Parmak izleri bile birbirini tutmuyor. Kardeş kardeşin parmak izi tutmuyor. Yani kardeş kardeş aynı ananın rahminde. İkizler olsa hadi diyelim ki öbürü kaç sene arayla doğmuş kardeş. İkiz ya. 9 ay aynı rahmi paylaştılar. Onun da parmak izi birbirini tutmuyor. Göz rengi de birbirini tutmuyor. Bazen ikisi kız oluyor, ikisi erkek oluyor. Bazen biri erkek, biri dişi oluyor. İki erkek olsa iki erkek de birbirini tutmuyor. İkisi kız olsa ikisi kız da birbirine benzemiyor. Parmak izi de tutmuyor. Bazen benziyor. İşte tek yumurta, çift yumurta bir şeyler diyorlar işte ikizi diye. Hani benzeyen benzemeyene de bir şey bulmuşlar. Yani bir gerekçe gibi. Peki burada irade sıfatı olmasa tahsis olmaz. Tahsis ne demek? Allah-u Teala iki şeyden birine kudretini ne yapıyor? İcadını tahsis ediyor. Onu tercih ediyor. Yani bir doğan çocuğu önümüze koysak, bunu da misal verelim. Veyahut da şey de verebiliriz yani. Bir karpuz. Yetişen, biten bir şey yani. Efendim. Veya ne düşünüyorsan. Efendim. Bunu ele alıyorsun. Şimdi buradan başlıyorsun şimdi. Bu nasıl oldu bunu şimdi? Bunun kendi özelliklerini anlamışım. Tamam. İşte bu çocuk beyaz tenli, işte bilmem yeşil gözlü, işte mavi gözlü, sarı saçlı, işte efendim şu kadar gram, 2 kilo bilmem 300 gram, ondan sonra falan falan. Gördüğün bütün şu anda eline aldın çocuğu, hiç iç şeylerini bilmem nesini konuşmuyoruz. Dışarıda görülerim. İçini buna kıyas et. İçindeki damarın sayısından tut. İşte oluyor işte biliyor musun? Sağdal blok. Allah Allah. Hepimizin kalbi solda. Bakıyorsun insana sağdal blok diye bir durum var. Adamın hiç de hayatına bir sıkıntı vermiyormuş bu. Efendim yaşamasını da ne diyeyim sana kalp ritmini kalp atışına hiçbir sorun olmuyor. Ama onun kalbini bilmem sağda. Allah Allah. Şimdi böyle insanlar var. Buna sağdal blok diye bir şeyler diyorlar. E şimdi bu kadar insanın kalbi solda. Göğsünün iki parmak aşağısında. Bununki sağda. Hiç kalp gibi de bütün hayati fonksiyonu olan, bütün hayatın merkezi olan bir noktanın sağda solda olması kadar acayip bir değişiklik olabilir mi? Ve tahsis gerektiren bir şey. Bu kadar tahsis ne kadar özel bir durum yani. Kalp bu yani. Şimdi bütün milletin solda, adamın sağda bloğu var. E bu adam yaşıyor mu yaşıyor? Doktora gidiyorsun. Ne durum var doktor bey? Ben öyle ölecek miyim? Zaten diyor kaç yaşındasın diyor 55 yaşındayım. E bu zamana kadar ölmedin. Ecelin gelmeden ölmezsin diyor yani. Çünkü neden? Bunun sağda solda olması fark etmez. İşini görüyor diyor. Yani ben doktorda rastladım buna da onun için söylüyorum. E şimdi her onunla o kadar adamın kalbini sola koymuş. Burada sağa koymuş. Kim tahsis etti bunu şimdi? Yerini kim değiştirdi bunu? Bu bir standart olsaydı yani herkesinki aynı yerde olurdu. Anladın mı? Tabiat kanunu diyorsun, doğa kanunu diyorsun. Tabiat dediğin akılsız, fikirsiz, elsiz, ayaksız, beceriksiz, hiçbir şey olmayan doğa dediğin, hiçbir boğa kadar bile şey olmayan, boğa bile efendim Allah'ın verdiği kuvvetle seni deler teşer. Boğa kadar bir karınca kadar gücü olmayan doğa diyorsun, bilmem ne diyorsun. Ondan sonra bunlar kendi kendine oldu diyorsun. E kendi kendine olduysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yüz kâbi mâin vâhid. Ve filâd kıtâ mütecâbirât. E sen diyor, aynı toprakta, hadi biri Afrika toprağı, biri Asya toprağı, biri Amerika toprağı değil ki. Aynı toprak, aynı tarla, aynı arsa, yan yana tatlı biber ekiyorsun, hemen yanına acı biber ekiyorsun. Ondan sonra karpuz ekiyorsun. Ondan sonra efendim, patlıcan ekiyorsun, bilmem ne. Aynı toprak, şurada bir metrede efendim, iki tane çeşit, üç tane çeşit biber ekebilirsin. Bir de yanına karpuz, iki karpuz da ekebilirsin. Şimdi ektin. Toprak unsurunda fark var mı? Aynı toprak. Hani kirliydi, kumluydu, bilmem rengi siyahtı, öyle bir şey yok. Aynı toprak. Topraklar ayrı ayrı yerden getirilmemiş. Yarım metresi ayrı bir toprak getirilmiş. Yarım metre ayrı bir toprak konmuş değil ki. Saksı değil ki buna. Allah'ın yerin toprağı. Toprak aynı. Hava şartları aynı. Rutubet ne nem burada tesirli oluyor tohumun patlamasında. Efendim nem oranı aynı. Öyle ya şimdi. Aynı toprağın bulunduğu arazi biri 40 derece biri 20 derece olmaz ki nemi. Bütün şartlar ayrı. Güneş alması, ayın vurması, yıldızların çalması üstüne gece. Hepsi şartlar aynı. Peki aynı yan yana alıyorsun bunu. Bal gibi biber salatalık gibi kıtır kıtır yiyorsun. Yanındakini alıyorsun. Yandım Allah. Ay bana niye demediniz acı olduğunu bilmem ne. Bir de üzerine su içersen daha da yakar. Bak sakın su içme. Kendi kendine bekle ki o yangını biraz geçsin. Hemen bazıları üzerine bir su içeyim bilmem soğuk bir şey içeyim diyor. Zannediyor ki soğuk onu şey. Halbuki soğuk onu azdırır. Acıyı daha fazla hissedersin. Kendi kendine biraz sönmesini bekleyeceksin. Böyle yapıyorsun. Oo. Abicim bunu kıtır kıtır yedin. Bunu da ona kıyas ettin. Ondan sonra efendim ayva yedin. Ne olacak şimdi bunu? Nereden değişti bu şimdi? Bak ne buyurur? وَنُفَضَّلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ Yemiş tadında kimini kiminden üstün kılarız. Kimi tatlı, kimi acı, kimi mayhoş, kimi ekşi, kimi avu gibi, kimi zehir gibi. Zehir gibisi fazla, zehir de var. Aynı anda yanına zehir de Ebu Cehil karpuzu da ekebilirsin. Ebu Cehil karpuzu bu karpuz bal gibi. Yanındaki bilmem ne karpuzu. Anlıyor musun? Diyarbakır karpuzu. Ondan sonra yanındaki efendim milli olsun diye Diyarbakır karpuzu söylüyorum. İran karpuzu demiyorum bak farkındaysanız. Yerliden bahsediyoruz. Bal gibi Diyarbakır karpuzu koyuyorsun ha buraya. Yanında da Ebu Cehil karpuzu dikmişsin, ekmişsin abi. Avu gibi, acı gibi. Tabii böyle kullanmasını bilmezsen zehirlenme durumunda var. Ne oldu bu şimdi? Ne oldu? Bak biz taftil ediyoruz. Ne demek? Üstün kılıyoruz. Ne demek? Tahsis ediyoruz. Tahsis, özelleştiriyoruz onu. Hani onu ondan farklı yapıyoruz. Daha Türkçesi konuşalım. Tabii fark da Arapça kelime de, neyse anlıyorsunuz artık. Onu ondan farklı yapıyoruz. Neyle? Tatlılıkla. Neyle? Acılıkla. Neyle? Sululukla. Neyle? Kurulukla. Öyle mi? Kupkuru karpuz yapıyorsun, sünger gibi. Aa, içinde su yok mu? Suyu çekilmiş diyorsun. Öbürünü açıyorsun. Daha dilimi keserken, bıçağı vururken her taraf suya gark oluyor. Ondan sonra ya dikkatli kes kardeşim, üzerimize sıçrattın. Yok bilmem ne, masa bütün su oldu falan, altına bir tepsi koysaydım falan. Öbürünü doğra beşe parçala, bir damla su çıkmaz. Bak taftil ediyoruz. Tahsis ediyoruz. Ne demek? Farklı yaratıyoruz. İşte bu farkın merci neresi? İrade sıfatı. Tercihu ehadil canibeyn. Hatta ihdel cevanip diyelim biz ona. Birçok canibi var, birine tahsis oldu. Şimdi diyelim ki çocuk meselesi daha güzel anlaşıyor. 7 milyar insanın parmak izlerinin bile uymamasından acayip bir şey tabii hakikaten. 7 değil 70 milyar da olsa uymaz. Kur'an-ı Kerim zaten bela kadirin halen üsebiye benane. Onlar bizim onları dirilteceğimizi inkar ediyorlar ama biz onların parmak uçlarını tesviyeye bile kadirleriz. Yani biz o parmak uçlarını tertip ve takdir ve tahsis ve irade buyurduğumuz için hepsini farklı yaptık diyor. İrade bu. Kimse bugüne kadar iradeyi bu şekilde anlamış değil. Bilmiyorum, ben de bu kadar akaid okudum, okuttum, unuttum. Bu yaşa geldim, ben iradeyi bu şekilde anlamadım. Yani kendi açımdan konuşabilirim, herkesi suçlamayayım. Kendi açımdan iradeyi bu şekilde anlamamışım. İrade tahsis demekmiş. Yani Türkçe tercih demekmiş. Tercih demek farklı yaratmak demekmiş. Tercihi de şöyle anlayalım şimdi. Bu çocuk, bir de bunun kardeşi var. Kaç kardeşsiniz? 10 kardeş. 10 tane de kardeşi var. Aynı şeye benzedi. Bir ana babadan mısınız? Bir ana babadan. Yani ne demek? Tarla bir. Zaten İsa'yı harsülledim. Ayette de hars diyor Kur'an. Tarla bir. Babadan da konuşursak tohum bir. Tamam mı? Yemekler bir. Diyelim ki o nutfelerin hasıl olması için anaya da babaya da ne yedirdik abi? İşte 40 damla faydalı lokmadan, yani vitaminli lokmadan bir damla kan oluyor. 40 damla kanın hulasasından, özünden, özetinden bir damla meni dediğimiz insan suyu oluyor vesaire. Aynı şeyleri de yediriyoruz, içiriyoruz. Tarla bir, tohum bir, gıda bir, her şey bir. Bu adamın 10 tane bu aynı hanımdan çocuğu oluyor. Belki de bunların bir iki doğumu batını da ikiz oluyor. Bunların hiçbirinin parmak izinden tut, gözünden, kulağından, içinden, dışından, damarından, içini zaten karıştırmam, içini kimse çözemez de, içini de şu anda görülebildiği kadarıyla bakarsan, hiçbiri santimi saniyesine aynı değil. Kim bunları tahsis etti? Aynı tarlada biten, birisi av gibi, birisi sulu, birisi kuru, birisi bilmem acı, birisi zehirli, birisi zehirsiz, biri vitaminli faydalı, öbürü de öldürüyor, öbürü de yaşatıyor. Aynı tarlada bitiyor bu ürünler. Kim tahsis ediyor buna bunu vermeye, buna bunu vermeye? İşte irade bu. Eğer doğa kanunu olsaydı, eğer tabiat olsaydı tahsis yapamaz. Ne yapar? Standart. Ama dünyada bakıyorsun, mahlukata bakıyorsun, yaratılmışlara bakıyorsun, işte tarladaki hıyarları bile bakıyorsun, hiçbirinde standart yok. Ne boyu, ne bosu, ne eni, ne efendim, kimine tırnak geçiyor, kimine tırnak bile geçmiyor. Kimi efendim Daha tarladan söküyorsun, getiriyorsun. Birine dişini geçiriyorsun. Sulu böyle bal gibi. Birine dişini geçiriyorsun. Kupkuru diyorsun. Saman gibi, sünger gibi ya. Bu ne biçim hıyar? Masaya bile koymuyorsun. Salataya doğramayın diyorsun bunu. Yan yana bitti bunlar. O zaman bu tahsisleri kim yaptı? Yani tahsis, muhassıssız olmaz. Tahsis eden olmadan olmaz. Fark ettiren olmadan olmaz. Efendim, tercih bir tarafa ağır bastıran olmadan olmaz. Bu da delalet ediyor ki her şeyi yaratan var. Bu da delalet ediyor ki o yaratan diridir. Diri olmayan bir şey yapamaz. Bu da delalet ediyor ki o yaratan ilim sahibidir. Bilgisiz asla bir şey meydana getirilemez. Peki, bu da delalet ediyor ki bu şey kaza sahibidir. Yani ezeli ilim sahibidir. Peki, bu da delalet ediyor ki o bunu yapan, yaratan efendim kader sahibidir. Ne demek kader sahibidir? Mukaddirdir. Mukaddirdir ne demek? Belli bir ölçüler üzere bunu ayarlamış. Evet. Ve ona göre var etmiş. Yine bu delalet ediyor ki bu hikmet sahibidir. Yani rastgele boşgele iş yapmaz. Hepsinin bakıyorsun üstün bir sanat, üstün bir eser ve hepsinde hikmetler var, hepsinde faydalar var ve hepsi efendim tam isabet nokta atışı. E yine bu delalet ediyor ki bunları yapan, yaratan irade sahibidir. Ne demek irade sahibidir? Bu böyle koy vermiş, standarda bağlamış. Değil ki hepsi aynı çıkmamış. Demek bu her işi özel yaratmış. Her mahlukuna kudretini, iradesini özel taalluk ettirmiş. Ve Allah-u Teala'nın rastgele hiçbir mahluku, yaratığı, kulu, canlı, cansız hiçbir mahluku, mevcudu yok. Hepsine özel ilmi var. Hepsi hakkında özel bilgisi var. Hepsi hakkında özel kaderi takdiri var. Hepsi hakkında özel tedbiri var. Müdebbir de diyor. Tedbir yönetici demek. Müdebbiri ve tedbiri yöntemi var. Hepsi hakkında özel hikmeti var. Acaba ne hikmetle yapmış? Sen anlamasan da onda mutlaka hikmet var. Hepsi hakkında özel iradesi var. Özel irade. Ne demek? Karpuzlar hakkında toptan irade kullanıyorum. Bu sene yetişecek bütün karpuzlar 10 kilo olacak. Şu kadar sulu olacak. Şu kadar tat oranı olacak. Şu kadar çekirdek içinde barındıracak. Hiç böyle bir şey yok. Ne dünyada var ne senin tarlanda var. Saksıda yapsan senin saksında bile böyle bitmiyor abi. Senin saksında bile yönetimin, göya kendi yönetimim diyorsun. Senin seranda bile, senin naylonla kapladığın, her şeyini kendin ayarladığın sıcaklık oranına bile bilmem ne hani Allah'ın dışarıdaki havasına karışamıyorum. Kendime göre sera yaptım bilmem ne. Buraya da soba yakıyorum. 20'ye ayarlıyorum bilmem ne. Ürün için bilmem ne. Orada da senin mahsullerin hiçbiri birbirine tıpatıp uygun çıkmıyor abi. O zaman tahsis var, irade var. Onu öyle yapma, özel irade kullanan, bunu buraya özellerden bir Allah var. İrade tahsis. Şimdi bunu ben şerhlerde edeceğim de bugün şerhine de giremeyeceğim. Haftaya da inşallah bunun şerhine gireceğim. Bu kelimelerin hepsinin bir de manaları var. Yani bunların manalarına gireceğim. Ondan sonra bu manalara da gireceğim. Haftaki ders tabii çok daha tafsilat olabilir ama ben bu haftaki dersi yapmasam, bu ibarenin sonunu bağlamasaydım, haftaya da bir saat, iki saat, ondan sonra haftaya da saksa kafayı toparlayamazdık. Şimdilik anlattık. İradesiyledir. Yani tahsisiyledir. Yani tercihiyledir. Şimdi geldik çocuk misaline. Buraya bir çocuk koyduk. Bu çocuk, bunun özelliklerini yazdık kenara. Yani görebildiğimiz kadar özellik yazdık burada şimdi. Mesela boy, mesela kilo, mesela göz rengi, yani saçının rengi hemen doğar doğmaz belki de anlaşılmaz, biraz anlaşılabilir. Efendim, işte zenci midir, beyaz mıdır, esmer midir, şudur budur, az çok anlaşılıyor. Bunları 4-5 özellik koy. Bu çocuk, hani siz diyorsunuz ya tasarım. Bilgisayar tasarım bilmem ne iş, meslek olmuş artık şimdi tasarım yapıyorsunuz. Şimdi bir şeye bir tasarım yapıyorsunuz. Özel tasarım diyorsunuz. Niçin? Bunun standardı var. Herkes böyle yapıyor ama ben buna bir özel tasarım geliştiriyorum diyorsunuz. İşte o özel tasarımı yaparken Mevla her şeye özel tasarım yapmış. İradesi var her şeyde. Sen de o bir özel tasarım ona, ondan sonra 1.000 liralık işe ben özel tasarım yapıyorsun. 100.000 lira. Proje 500.000 lira. Niye? Al sana standart proje. O zaman onu kuruyor. Yok efendim ben özel tasarım istedim. Özel tasarımsa samimi söylüyorum. Trilyonlar oynuyor ya proje işlerinde. Plan proje. Özel tasarıma girersen hele. Şurasını şöyle için. Burası onun bölümü. Adam daha bilgisayarda hiçbir şey yapmadı. Dışarıda taş üstüne taş koymadı. Tuğlası yok. Tezgahı yok. Niye bu adam bu kadar para? Bütün para. Adam diyor ki 20 trilyon verdim projeye diyor ya. Zaten yapacağı bina belki de 5 trilyona biter. Onun için özel tasarım. Bu özel tasarım iradenin tam demeyeyim de bir misal olarak tasvir edilir. Şimdi bu çocuk. Ne renk doğdu bu şimdi? Beyaz. Siyah olabilir miydi? Olabilir. Siyahın tonları var. Zenci başka. Siyah mı? Habeşistan siyahlığıyla, Hindistan siyahlığıyla. Siyahlığı bir değil. Hindistan siyahlığı esmer, böyle acayip bir koyuluğu var. Fakat zenciden hiç alakası yok zenciyle. Zenci çıpçıya. Zencinin bile tonları var. Şimdi siyahın bile tonları var. Geçtik de şimdi. İçindeki tonları hiç konuşmuyorum şimdi ben. Kabataslak konuşuyorum. Bu siyah olabilir miydi? Olabilir. Esmer olabilir miydi? Olabilirdi. Peki beyaz olmasını tahsis eden kim? Peki. Göz rengi. Kaç tane göz rengi var abi? Bilmiyorum. Mavisi, elası, yeşili, siyahı, kahverengisi, koyu siyahı, koyuları, moyuları, içeriği konuşmuyorum. Bunda göz rengi ne bu çocuğun? Siyah. Sarı olabilir miydi? Yani mavi olabilir miydi? Olabilir. Yeşil zaten var. Tamam. Niye abi bununki siyah? Peki. Kulağı. Onları konuşmuyorum. Üç kulağı olabilir miydi? Altı parmağı olabilir miydi? Onları konuşmuyorum. Olabilir. Hepsi olabilir. Mümkünül vücut. Allah'ın ortağından bahsetmiyoruz ki aşağı. Her şey mümkün. Mevla yaratabilir yani. Peki. Bunun, bu çocuk kaç kilo doğdu? 3 kilo 200 gram. 210 olabilir miydi? 3 kilo 100 olabilir miydi? 2,5 olabilir miydi? 1,5 olabilir miydi? 4,5 olabilir miydi? Niye tahsis burada 3 kilo 200 gram? Niye tahsis? Niye 3 kilo 200? Anladın mı şimdi? Bir çocukta özel tasarım var. Bu yaratılırken Allah-u Teala bunu buna irade kullanmış. Ne yapmamış? Ya hiç olmazsa bunun anasına babasına standarda bağlayalım. Bu kadınla koca ne doğursa 3 kilo 200 gram doğursun. Hepsinin de gözü mavi olsun. Hepsinin de efendim boyu bilmem 30 santim olsun. Bilmem ne bilmem ne. Her ana babanın aynı batında ikiz doğurduğunda bile özel tasarımı. Peki bu şimdi bak deminden beri saydım. Şöyle olabilir mi? Olabilir. Mümkün öyle de çocuk var. Böyle olabilir mi? Hatta benim de öyle çocuğum da var o renkte gözü olan. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Sayıyoruz. Hepsi olabilir. İşte bu ne? İki canipten birini tercih. İki değil. Bak deminden beri bir çocuk hakkında 5-10 tane olabilir saydık. Siz de olabilir dediniz. Nitekim vuku var memlekette. Peki bu olabilirler içinde bunu böyle olduran, bunun gözünün rengini mavi olarak tahsis eden, siyah olarak tahsis eden, bunun boyunu 30 santime tahsis eden, efendim şeyi konuşmuyoruz, ileride de tahsisli o. Ne kadar uzasa uzasa canlı çıkarsın. Ayağını çeksen, başını çeksen, o kızımın boyu uzasın da iyi bir kocaya vereyim, kızım evde kalmasın, kısa boylu kalmasın diye ne kadar uğraşırsan uğraş, o yine o santimi geçmeyecek. O da ezelde biliniyor. Ama sen şu anda olmuş olanı konuşalım. Şu anda doğmuş bir çocuğuna don biçelim. Efendim onun boyuna göre biçeceğiz değil mi? O santimine göre. Bunların hepsi olabilirken 2 santim ileri geri 10 santim fazla eksik. Niye bu böyle oldu? Bu rakamlar, miktar, bu miktarlar. Bak her şeyin miktarını konuşuyor. Doğan çocuğu hastanede bile ne yapıyorlar? Hemen bir kağıt çıkarıyorlar. O kağıta boyunu, kilosunu, bilmem nesini, şeyini, özelliklerini yani kabataslak yazıyorlar. Bu özellikleri tahsis eden kim? Bir canip değil, iki taraf değil. 80 tane tarafı var bu için olabilirliği. Ama olmadı hiçbiri. Bu çocuk böyle oldu. Daha da bunu değiştirmeye kimsenin de gücü yetemiyor. İşte o doğa kanunundan değil, tabiat olayından değil, ana babanın birleşmesinin doğal neticesi değil. Orada ana babanın sulbündeki, ramdeki suyun, sudan, onların yediği gıdadan başlamak suretiyle her şey ölçülü. Her şey belirli Allah'ın ezeli ilminde. Sonra vakti geldiğinde her şey kaderli, miktarlı, takdirli. Her şey hikmetli, sabitli, muvafakatli. Ve her şey meşiyetli. Allah'ın iradesi, tahsisleri olmadan bunun gözü mavi olacak. İkiz çocuk, Mevla buyuruyor ki, bunun gözü siyah olacak, bunun gözü mavi olacak. Aynı ananın karnında, aynı ana babadan, aynı müddet kalıyor, aynı anda doğuyor. İkisinin özellikleri farklı çünkü ikisi de özel tasarım. ve tahsisli. Hepsinde irade var. İrade ne var? 50 çeşit olabilir. Öyle olmayacak. 49 devre dışı Mevla buyuruyor. Bir bu. Tahsis ettim. Siyah göz. Gözünü siyahlıkla tahsis ettim. Boyunu 30 santime tahsis ettim. Anladın mı? Ondan sonra parmaklarını 5'e tahsis ettim. Bir elde 5 parmak. Evet. Kulağının uzunluğu bile mesafesi var. Bak bir doğuyor çocuk kepçe kulağı. Allah Allah. Çocuğun başının yarısına kadar kulağı var ya bazı çocuğun. Kulağını bu grama, santime tahsis ettim. Orada ne kadar yön var? Binlerce, on binlerce tasarım çıkabilir. 7-8 milyar insan hepsi farklı. Anlasana. Şu anda 8 milyarın parmak izi tutmuyor. Hepsi farklı tasarım. Ama ne buyuruyor? Ben bunda bunun gözünü, rengini böyle tahsis ettim. İrade tahsis işte. Ancak iradeyi anladım, anlatabildim diye düşünebiliyorum tabii. Velillahi meselül ala. Bu darbı misal verdimse Allah Teala'nın iradesinin meşiyetini bu misaller ancak efendim akla yaklaştırabilir. Yoksa irade sıfatı, meşiyet sıfatı, ezeli sıfat, ezeli ilim, kaza, kader bunların sırları hiçbirinden haberimiz yok. Ancak olan bir numune üzerinde Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği. Çünkü bir çocuk doğmuşsa bunda kazadan çıkmış, kaderden çıkmış, hikmetten çıkmış, meşiyetten çıkmış. Dolayısıyla bu dört perdeden geçilmeden derdi Efendi Hazretleri hiçbir şey vücuda gelmez. O zaman da Allah'ın kaderine itiraz etmemeli. Neden? İlmi varsa, iradesi varsa, kaderi varsa, hikmeti de varsa sana boş iş yapmadığına göre, yanlış iş yapmadığına göre var onda bir altında aslan yatıyor diyeceksin. Bana böyle geliyor ama bu işin hikmetini ben dünya ahirette Allah bakalım ne zaman gösterse göreceğim diyeceksin. Bu ibareleri okuduktan sonra bir de artık bu kelimelere tek tek mana vereceğim tabii. Burada geçen kelimeler işte sahir, kebir, şer, nef, dur, hasar, husran, iman, küfür bunlara mana vereceğiz. Ama bu ders bilinmeden bir dahaki dersler tefri edilemezdi. Onun için Allah Teala cümlemizi Rabbimiz hakkında hak olan itikadı, ehl-i sünnet itikadını taşımayı ve muhafaza etmeyi halk eylesin, takdir eylesin. Şu anda amentü inşallah müminim denemeyeceğine göre takdir buyurdu, halk buyurdu ki biz o iman üzereyiz. Bundan sonra da Rabbim bu itikad üzere devam sebat istikamet nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.